هغه مخکې آیات کریمه کې الله رب العزت دا صحابي رضی الله تعالی عنها واقعا بیان کا چې دا غي فریاد عاجزي او دعا الله خپل در کې قبول کا او دا غي پریشانی او مشکلات الله ختم کړ. اوس دې آیات کریمه کې وایي چې رب العالمین دا ارچا په حال باندې عالم دے خبردار دے او سوکم کپټی جرګی او مشورې او خبرې کوي دا الله دا علم نبار نه دی کې او سره आवाज دې نو دویم ور سره الله دې کدو دې نو دریم الله دې کدری دې نو سلورم الله دې علم ترت ګورنا ان الله بشک الله رب العزت یعلم پوہیگی ما پا غصبانی فی السماواتی چیدی پا اسمانونو کے وما پا غصبانی فی الارضوی چیدی پا زمکا کے دا اسمانونو دا زمکو اس یو حال دا اللہ دا علم نپٹنے دا اللہ علم محیط تے پا ہر یو شیبانی احاتے کڑے ما یکون من نجوہ نوی اس یو جرگا اس یو مشورہ ثلاثت دریو کسانو الا هو رابعهم مگر دا اللہ سلورم ددویوی کدری کسان یو جرگی او مشورے تناست یو نجوا دیتا وی چپٹا خبر کئی دری کسان دی پخپل منس کی زکد نجوا ماناوا یعنی پٹا خبر کول لغوی معنا و د نجوا دیوے کی نجوا روحلمانی وی مصدر دے بمانت تناجی وهو المسار پٹی خبری توئی پٹی خبری توئی نجوا جرگی والا مخفل منس کی چکینی نو پٹا یو جرگا او مشورہ کئی ما یکون نوی من نجوا اس یو مشورہ او جرگا ثلاثت اند دریو کسانو الا هو رابعهم مگر دغ اللہ سلورم ددوی نو دی خلق له ظلم مشوره نه پکار نو قران او سنت د دین په مقابله کې مشوره نه پکار دارنګ حق خبره د رشوت او د لالچ د وجه نه بدلول نه دی پکار ځکه الله ور سر موجود دی سبب الله رب العزت تپوس کوي او دا صلح دا دو مسلمانانو پا منس کی عبادت تے او کلچ عبادت کے لالچ راشی ناغی کس پاتیشی لکا باز خلقو دا یو کاروبار او دا معیشت یو ذریعہ گرزو لے کی بنی او جرمون والی بیا غخری اعلان کے شرعن جرم غستل سری ناغی دا پار دا شریعت خپلی او قانون نے چت د خپل یو ظالمانه فیصله د پار خپل قوت او مشری او خپل مخ او جاه استعماله نو دغه قوت کدا الله او د رسول د قانون د پار استعمال کې نو تب بندشی دا کار به د عبادت شي او د الله د رضا ونګي یو طریقه به جوړ شي. ما یکون من نجوا نوی اس یو جرگا ثلاثت اند دریو کسانو الا هو رابعهم مگر دغ اللہ سلورم ددویوی ولا خمسه نو ند پینزو الا هو مگر دغ اللہ سادسهم شپغم ددویوی ولا ادنا او نکم من ذالک ددغنا ولا اکثر او ندیر الا هو معهم مگر دغ اللہ ددوی سروی اے نما کانو کمزے کی چیری وی کتے یوازی نو یو اللہ دے کتا سو دو کسان یی نو یو اللہ دے کدری یی سلورم اللہ دے ک کم یی یو ک زیات یی نو پے اعتبار د علم یو اللہ دے او استا ک دنیا کی دا خبر ذہن ناخلی نو پورز د قیامت بدرتا اللہ دی یوی یوی خبر خبردار در کی چه زما بندہ افلانے وقت تو او تا د دین او د اسلام او د مسلمانانو په خلاف کې دا جرګه او مشوره کړي وا دا خبره دې کړي وا دا زما خو نه دا نن دا غي سزا بدر کو دا خبره دې د خیر کړي وا او د دې بدلې بدر کو ثم ينبئهم بیا بخبردار ورکی اللہ دویتا بما پاغ سبان عملو چی دیکم اعمال کری دی یوم القیامہ پورزد قیامت ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ پا ہر یو شیبان پوہ دے. علماء تفسیر لکلی ابن کثیر وی امام احمد ابن حنبل رحم اللہ بوی آیات شوروم کو پا علم و ختم کو پا علم علم تران اللہ یعلم نو پاخر کی وی ان اللہ بکل شین علی اللہ پا ہر سپوہ دے دے انسان اس یو خبرہ درب العالمین نپٹن را نویت جرگیو مشوری دے شریعت مطابق کوا ورن سباب اللہ رب العزت سے کئی تپوس بکئی. دا آیاتی کریمی مقصد دا دے چی دا چاپٹی او سرگن دے خبری دا درب العالمین نا پٹی نری پرز دا قیامت بے اللہ رب العزت دے خبردارے ورکی لکمخ کیوی احصاہ اللہ و نسو دائی چی کم آمالو کی نو اللیش میری او دا دی ناغیر شی رب العالمین دا بند پا ہر یو حال بانی خبر دے دے چی سکی نو رب العالمین فاغبان حاضر و موجود دے. لکہ دغشان یو آیات کریمہ سورہ یونس کی متاثل تیر شو یو لسم پارا کی سورہ یونس ہو نو دغشان آیات کریمہ التم تیر شو چی اللہ رب العزت خپل حبیب تا فرمائی لیو چی اے زما حبیب وما تکونو فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل آیات گر یوش پیتم آیات تے دیو لسم پاری سور یونس فرمائی وما تکون فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شهودا اذ تفیضون فیه وما تكون في شان او نیت اے زما حبیبا پا اس یو حال کی وما تتلو او نللت منه داغین من قرآن یعنی دا قرآن نا ولا تعملون من عمل او عمل لکوی تاسو اے زما بندگانو سامل الا کننا علیکم شہودا مگر یو منگا پتا سبانے حاضر و موجود اذ تفیضون فی کلچ تاسو شروع کوئی پدیکار کی اس فرمائی وما یعظبون دے پٹ عر رب کستا دربنا مم مسقال ذرت پا مقدار دزری بربانی سشے فی الارض پزمکا کی ولا فی السماء ن پاسمان کی ذرہ ویلے کی گی آغا نری میگی تا او ذرہ ویلے کی گی آغا نری ذری تا چی دنور رنا یو کوٹی در آدن نشی او دا ذرات پا کخکاری ندے پٹستا در اپن پا مقدار در ذری بربانی فی الارض وی سشے ولا فی السماء ن پاسمان کی ولا اصغر او نکم من ذالک د دغی ذرینا ولا اکبر او نلوی الا فی کتاب مبین مگر طول دا اللہ پا علم کی موجود دی. دلتم وی کتاسو درے کسان جرگا کوئی او کسلو روک پینز خویو دا علم پا اعتبار اللہ دے کلگ یئی کڈیر یئی الا هو معهم مگر دغ اللہ د دوی سروی اینما کانو کمزے کی چیوی دئی د چا خبرہ د چا دسترگو حرکت د غگنو د لاسو د خو حرکتون د اللہ نہ پٹ ندی ثم ينبئهم بیا خبردار ور کی اللہ دوی تا بما عملو پہا غصبانے چدئی کم آمال کڑیو یوم القیامہ پرز دا قیامت بانی لکا پرون در تا تیر شول حدیث دا مسلم شریف کی راغلی یو بندہ با تبا اللہ وی عملتا کذا و کذا فی مکان کذا و کذا تا دا سے عمل کرو فلانے رضوا فلانے زیو یو یو وقت بور تر آیا دے او حق مقا دت بر آیا دی گی دے با انکار نشکو لے ان اللہ بے شک اللہ بکل شیئن علیم پا ہر یو شیبان پوہ دے علم تر آیا تگورنا الالذین حق کسانو تا نهو چی دی منکڑی شوی دی عن النجواد غلط جرگو مشورونا یهودو منافقانو غلط جرگی بکولی آیا تگوری نهاغ کسانو تا نهو عن النجواد چی دی منکڑی شوی دی عن النجواد غلط جرگو دا مشورونا ثم يعودون بیا واپس کی گی دی لما حغستا نهو چی دی منع کڑی شوی دی انہو داغینا ویتناجون بالاسم او دی مشوری او جرگی قید گنا والعدوان او دی زیاتی ومعصیت الرسول او دی نافرمانی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسم دیتا وی چه زان لیو گناہ کے عدوان دیتا وی چه داغی اثر بلتم ورسی عدوان ستا وی بلت اثر ورسی اسم اغیل وی چه داغی ضرر یواز تالده عدوان اغیتا وی چه داغی ضرر دی نور و تمرسی معصیت الرسول داده چه جرگی کوی یو بلتا وسیعت کوی پنا فرمانی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم داغ کافر و یہود و منافقانو دا غلط و جرگو نمنکڑی شو بیا بمئی دا غلط جرگی کولی غلط جرگی بے کولی حالان کی دی دی دی نمنی شو ابن عباس رضی اللہ عنہما وی دا آیات دی یہود و منافقانو بارک نازل شو دی بزان لجرگی کولی او مسلمانان بناو سے خبر شبیو گی دا بیدا سے اکتل وینظرون ایلہم ویتغامزون بأعینهم علیم یو بل بستر کی والے مسلمانان بے شک کی واچول جرا تا دے سکے زما مقابلہ کی دے سے جرگی کے او مسلمانان بے پغم و فکر کی واچول تردی چدا کاریا میں شکولو مسلمانان رال نبی علیہ الصلات والسلام تے ہوئے چدی خدا سے کینو اللہ دا آیات رو لے گو چ و ظالمانو مسلمانانو لے پغم فکر او سوچ کے چوئے او تاسو لې چې خبرې کوي نو دای ته روزي او پوندې وهاي دا سم کوي تاسو الله وي ته ګورې نا هغه کسانو ته نهو عن النجوا چې دای منع کړی شوی دی د غلطو جرګو او د مشورو نه افسوس پدې دی چې غلطه جرګه او مشوره د کافر او د منافق او د يهودو کارو نن برای نام مسلمان کړي ظلم د پاره بس راځي مشوي در رشوت د پارا د دو د جنگول د پارا او د دغه غلط او مشران او د لاس بیا معاشره ټول خراب شي ثم يعودون بیا واپس کیږي دوی لمانه عنه او دا خبره یاد ساتل پکار دی یو د سړی ځان ته انفرادی گناهونه دا الله معاف کوي د قوم اجتماعي فکر سره گناه دا غي د معاف کیدو څخه خبره یو قوم پا جرگا پا مشورہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول مخالفت کے اجتماعی گناہون دی یو قوم آد عذاب سبب جوڑی ویتناجون آد جرگی و مشوری کئی بالاسم والعدوان بالاسم پا گناہ سرا اسم اغیل وی چو وبال تال یوازی رسی عدوان اغیت وی چدا اغی ضرر نور تم رسی ومعصیت الرسول او دی جرگی کئی پنا فرمانی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وَإِذَا جَاؤُوا كَاو کل چراشی تات اے زما حبیب دا دزڑ دا زارے دو خبری دا مسلمانانو دا پار یوازی اس نے بلکہ دا دا پخوان ہے دا اللہ دا حبیب مقابلہ کی بے پٹی جرگی کولے او کراب للن دا سلام پزے بے ور تخیرے کولے وَإِذَا جَاؤُوكَ کل چراشی تات اے حبیب دا منافقان و یہود حیوکا ندی سلام وائی پتا بما پہغ طریقہ لم یحییک به اللہ چی پاغی بان سلام ندے ویلے پتا بان اللہ دے اسلامی طریقے نہ خلاف سلام نہ کئی او صحیح روایاتو کراغلی دا بخاری او دا مسلم شریف سا خلق دی یہودو پا نبی علیہ السلام رادن نشل وی السلام علیک یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سام ویلے کی مرگ تا العیاذ باللہ مرگ دی پتا والے یا سام بلا مانا ملامتیا استڑے والے ملے یعنی استاسو پا دی دن کی لی ملال استڑے والے ملے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او زل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر ناس توا او دی یہود دا سے سلام واچول نا غصہ شوا وی علیکم السام ولعنکم اللہ وغضب علیکم او یو روایت کی دام راغلی علیکم السام والرام واللعنہ مرگ دی پتاسوی اے دشمنانو دی دن مضمت او لعنت دی پتاسو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی یا عائشی دا نرمی نکار والا ان اللہ لا يحب الفاحش ولا المتفحش ناورتوی دا اللہ حبیب تاواو نریدن دا دی سوئی نوی تاواو نریدن ماولا سوئی دی خیرے کئی نقبلی گی او زمون قبلی گی دا شان دا اللہ رب العزت تے چکل اب تک حق دا طول خلق بخیرے دلکی نو دا سو خودی ورسر یا عذر کسان مور رہے او زیشی خیرے لکی تچی دا اللہ دین بیانے پا حق دا غیر دا وجن دا ناپوحان و دشمنی دا دائی پا خیرو پرواو نکی کل باز ناپو دا ویجر خیرے کئی نو کئی دی خیرے کن تا دا اللہ دین او دا اللہ دا حبیب طریقہ با پریزے دا مسئلہ دا چی تا با لگی دا غن لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا ہوئی دا دائی نقبلی گی او زمونگ قبلی گی وی ما ورتا ہوئی چی وعلیک او دا مسئلہ علماء دلتا ذکر کرے چی کافر او غیر مسلم دربان سلام واچولو امام قرطبی او ابن کثیر دا روایات ذکر کرے اگر پا کافر پا غیر مسلم سلام اچول پا شریعت کی نشتا پا غیر مسلم کافر بان سلام بنا چے پا غبان سلام بنا چے او کاغ سلام واچولو نو جواب بدا سکے کگنی وے وعلیکم او کیا سلام واچولو کاغی سلام واچولو نو مسلمان با پورا وعلیکم السلام نوئی بلکہ کیوئی دے ورطوی وعلیک او که گن دی مورت دی وئی چی وعلیکم مانا چی سستا ارادت آلے پتا بانے واپس شی دا روایت دا صحیح بخاری او دا مسلم شریف دے دا روایت دا صحیح بخاری او مسلم شریف دے چی پا غیر مسلم بانے دا سلام ابتدا بنکے دا سلام ابتدا بنکے او کچر اغا سلام واچولو نتب وعلیکم السلام نوے بلکہ وعلیک بوے دغا وجوا چی باز خلق دا سیوی او نن خویا دیر حالات خراب دی زکنن دا سی شکل مسلمان جوڑ کر چی دا غیر مسلم آو دا پتہ نلے گی دیو جنہ دا افغانستان طلباو چی دا کما خبر ہو کا ندا دا اسلام خبر دا یو مسلمانان و ملک غیر مسلم چوسی گی دا آغا بس نخائی چی مسلمانانو لپتہ لگی چی دا غیر مسلم علی سلام پی سوکوانا چاہی دا شریعت نا خلاف براشی او کچر دو واچولو چی غنخے پا غالا کی راویزان دے لکہ طالبانو یو حکم اس جاری کو کافر و اندوان پی دیر سخفو دا دا شریعت حکم دے یو حکم کافر کل برداشکولے شی دیکھو اسلامی حکومت ذکر نغاڑی چی غیر سر روزانہ مبارکی طریقی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جندے کی دا کافر چے دا مسلمانانو پا ملکی اسی گی دا آغا بخاص یو نخی چے پا آغا پی جندے شی چرتا مسلمان پی سلام وانا چے و کاغا واچولو چے دے ورتا جواب ورنکی او نور ام دیری خبری دا دین دا دی سرسدی د ډېر خبرو د دین د دې سره تعلق دی. وای راجا او کا او کل چراشی دی تا ته ای زما حبیب حی او کا نو دی سلام وای پتا وانی بما پا الفاظ سرا لم یحیکا چه سلام نه دی ویل پتا وانی به الله پاغ الفاظ سرا الله ویقولون وای دا کافران یهود و دشمنان د دین فی انفسهم پخپل زړونو کې لولا یعذبنا الله ول عذاب نرا کای مون تعالی بما نقول فهغ سبانی چې مونږ وایو دا الله د مهلت دا الله د حلم نه ناجایز فائدہ لی و ير دا چې الله پیغمبر دی دی وای چې پیغمبر نو مون خور ته سلام اچولو کې خیری کو نو په مونږه عذاب ول ناراضی بس دا چې عذاب ناراضی نو العیاذ بالله دا د دی الله مده چې دا نبی بر حق نه الله وی حسبهم جهنم کافی دے د دوی د پار جهنم یسلونها وردن بشی دی دے جهنم تا فبئس المصیر نو بد دا جهنم زید ورتنو. عدلت علماء دام ذکر کری بعض خلق دا غیر مسلمو دا یہودیانو پیخی کئی دا سلام پزے بنور سوئی بعض ناپوہ بانے با سلام واچے نو دے پکی ہوئی پا خیر آلے اوستڑے مشے دا دا جاہلیت طریقی اسلامی طریقہ دا چھے بل سلام واچولو نو تب پورا جواب ورکے او دا علماء لکنی گورا سلام اچول سنت تی او جواب ورکول واجب دی دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پا دور کی یو لکنن منگا حکومت تا پا خبر روزی جفلانے کارو شو التب پدی خبر تل چ معمولی سنت خلاف بوش عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دو وفات نفس پلا رکی پغم فکر کے ناس تو مشکات شریف کی حدیث تے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرے دو سلام پی واچولو اغارو جواب ورنکو لارو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا وی ما پا حضرت عثمان سلام چولے زماد سلام جواب نہیں رکھ او اسلامی حکومت ویم دا چی دا واجب و خلاف شی نو دا غیر تپوس پکڑی او چی کل اسلامی حکومت نی نو بیا سس کارو نکی خو تپوس والا سوکنی او کرا پاسی نا تپوس والم لکد کون کی پشان بیدی نی نا غلا دا غیر نسیوا بیدی نیو کی نا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ دے اور آغے او پا غصہ کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورتوئی چی سو جدا چی تاخ پل رور تا دا سلام جواب واپس کرے لگے ناورت ہوئی زمان دے دا اللہ پا ذات عالی قسمی کز دا عمر پا تیرے دو یا پوش شوے میا میں کا سلام مورے دا ناورت ہوئی رشتے ہوئی سو سوچو فکر کی وی دا اللہ حبیب دا دنیا نا لارو او من تی دا غنجات دا خبر تپو سنو کو آورت ہوئی رازا سوچو نا فکرو نا مکاو ما تی تپو سکڑے آزر را پاسی دو وے مور او پلار می درن قربان تد دی خبر قابل او لائے کی چتا بدا تپوس کرے وی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی چاچ زمان حق کلیمہ قبول او منظور کا چے ما زن کا دن کی خپل ترت ویلے ولے کی نغے انکار کرے نو دا بے دن اجاز ذری شغصدہ لا الہ الا اللہ ددی عقیدہ ددی ایمان او بیا ددی دلان دی جون تیرو دا دید الان دی جون دانا چوے کلیمہ لیکن حکم دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی دا آغین تختے لا الہ الا اللہ ویلو دا دید الان دی جون تیرو دا دا نجاز ذریعہ دا حسبهم جہنمو کافی دے دا دوی دا پار جہنم یسلونہا وردن وشدی دے جہنم تا فبئس المصیر نو بد دے دا جہنم زید ورتلو یا سر نہ گورے علم ترت گورنا ان اللہ بے شک اللہ یعلم پوہی گی ما پاس بانے فی السماوات چی دی پاس مانو نو کے وما فی الارض واغ چی دی پز مکا کے ما یکون من نجوا نوی اسیو جرگا ثلاثت اند دریو کسانو اللہ ورابعہم مگر دغا اللہ سلورم وی داغوی سرا ولا خمستن او نپنزوی اللہ هو سادسهم مگر دغا اللہ شپگم داغیوی ولا ادنا من ذالک او نکم ددینا ولا اکثر او ندیر اللہ هو ماہم مگر دغا اللہ ددوی سروی اینما کانو کمزے کیچی وی دوی دیو جن گور په خواب مسلمانان د اسلامي جرګې نړیری ریدل چاله چې بجرګراله هغه انکار نکولو زکاغت دا مخلو جدا درې سړی راغلی نو سلورم الله ری امون پر خپل ستر ګولی دلی چا چې داسي خدایندی جرګرت کړي نو هغه ته نقصان ملاو او چې دې نه مشوره کړي جدا دا بتیلو او داسي داسي به پکو او وی نه راړي او بیا پاغي باندې سړی کړي وخی او پاغي میوي دانی خوري نو هغه جرګه کې بس خیری او هغه سړی کو او نه منله نو هغه بس نقصان ملاوش نامون پر خپل ستر ګولی دلی چاله چې جرګه تلی او هغه داغې نه انکار کړ خو هغه جرګه چا د الله لپاره تلی دا غی پکې ایس لالچ نشتا سیوا د الله د رضا نه هغه خلکو خیر نه دی مونته او دا پخوا مشرانو کې تاسو ګورئ مشران نه تپوس وکړي خلک به د جرګې د خفلې ګلو نه ډېر خفه کېدل او هغه ډېر په عزت او ځکه الله ویلي چې دریوی نو سلورم الله دی که سلوروی نو پنځم الله دی الا هو ماهم مگر دا الله د دوی سره وی اے نما کانو کمزې کی چې وی دوی ثم ينبئهم بیا به خبرداري ورکی الله دوی تا بما پاوسوانی عملو چې دای کوم اعمال کړی دی یوم القیامه په ورځ د قیامت ان الله بكل شيء عليم بیشک الله په هر یو شی باندې پوهه ده الم ترت ګور نه للذین آکسانو تنحو عن النجوا چې دای من کړی شیو د غلط جرګو او د مشورونا ثم يعودون بیا واپس کیږي د لما استانحو عنه چې دای من کړی شیو دی داغینا ويتناجون بالاسم او دای جرګې او مشورې کوي د ګناه او العدوان او د زیاتی و معصیه الرسول او د نافرمانی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اذا جاءوک کل چراشی تا ته زما حبیب حیو کان سلام چي پتا بما طاغ الفاظ سرا لم یحیک چې سلام ند ویل پتا باندې به الله پاغه باندې الله وَيَقُولُونَ وَعِيدَ فِي أَنفُسِهِمْ فَخْلُوا ذُنُكِ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ وَلِعَذَابْ نَرَاكَ وِمُنْتَى اللَّهِ بِمَا نَقُولُ فَاغَسَبَانِي چِمُنْگِ وَعِيُو حَسْبُهُمْ جَهَنَّمْ كَافِرِ دَدْوِدَ پَارَ جَهَنَّمْ يَسْلَوْنَهَا وَرْدَنَّ بَشِدَي دَيْتَا فَبِئِسَ الْمَصِيرُ بَدِّدَا جَهَنَّمْ زَيْدَ وَرْتْلُومُ سمجھتے آیات کریمہ کے اللہ دے یہودو او دا منافقانو دا غلطو جرگو دا مشورو ذکر کو اس پر آیات کریمہ کے اللہ رب العزت مومنانو توئی تاسو دے یہودو دا منافقانو غنتے میں جوڑے گئے غلط جرگے مشوری دا گناہ دا زیادی او دا نافرمانی مکوئی فرمائی یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا تناجیتم کلچ تاسو جرگی و مشوری کوئی و تربلا فلا تتناجو نو جرگی و مشوری مکوئی بالاسم دو گناہ والعدوان و دزیاتی ومعصیت الرسول او دنا فرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د اسم د عدوان فرق دل پرون دیر شو اسم هغی گناه توی چی داغی اثر د انسان د خپل نفس و بدن ترسی عدوان اغی توی چی بلتیم ضرر رسی فلا تتناجو تاسو جرگی مکوئی مشوری مکوئی بالاسم دو گناہ والعدوانی و دو زیادی ومعصیت الرسول او دنا فرمانی د رسول الله صلی الله علیه وسلم وتناجو او مشوری او جرگی کوئی بل بر د نیکی وتقوا او د پرهیزګاری بر کی هغه کارونه رالل چې د نیکی دی داغه د کولو الله او د الله حبیب حکم کړي او تقوا کی هغه کارونه رالل چې داغه نو قران او سنت منع کړي دیو مسلمان چې د ایمان داول لري د جرګه دی د سره پاره شي چې مونږ باندې کو ته خلق څنګه را بولو قران طرف تا د موس طرف تا د نور نیکو اخلاق طرف تا د مسلمانانو جرګه دی پدیش وی چې خلق به تقوا ته څنګه را بولو چې دا خلق د منکراتنا د نارواو نه دینه منشي دی بارکی و جرګه چرا دا خلق ظلمونه کوي زیاتی کوي بد کارونه کوي ناروا کارونه کوي د دینه به څنګه باندې کو دا حکم دی دا الله چې مسلمانان ددا سي جرګیو کی وطنا جو جرګیو مشورې کوي بل بر و تقوا بل بر د نیکو بر کې هغه کار نه راضي چې راغه د کوړو ګور شریعت حکم کړي او داغی بارک اللہ رب العزت حکم کو وتناجو بالبر والتقوى جرگی او مشوری کوئی بالبر دنیکی والتقوى او د پرهیزګاری تقوا غی چې پاغی کې ځان د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی نه بچ کوئی وَتَّقُوا اللَّهَ دَ اللَّهْنَ اُوِيَرِ گئی یعنی سکارونا چی کوئی پدے کولو کی دا اللہ نا اُوِيَرِ گئی نو سچی مپریخی پدے پری خودو کی دا اللہ نا اُوِيَرِ گئی وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اُوِيَرِ گئی دا اللہ غزاتنا اِلَيْهِ چِ دَغِ اللَّهْ تَا تُخْشَرُونَ تَاسُ بَجَمَكْرِ شَي یو رز بدا سیوی چی اللہ تا بتا سرا جمع شئی نکتا نن غلطی جرگی او مشوری کری د ظلم د زیادی نو سباب اللہ تا نا پخت نا کئی او کتا دا نیکو او دا تقوا بارکی امت مسلم را جمع کرے او دا خیر جرگی او مشوری ری کری نو الہ العالمین داغی بدلی بدر کئی دا حکم نمونگ ہوتا سو مسلمانانیو ہر وطن ہر کلے نن دا معصیتنو دا نافرمانو نڈک رے نو دا حکم گنیتا سننے چی دا عوام راجمشی دا علماء حقو دا حق پرست علماء دا آغای دا مشورے مطابق دا دی بیدینیو مخنیویوشی زکر کدا خبر بازی چند و افراد و تپری خودیشی نوین معاشرہ نورم بربادی ہر زکی تاسو گرے جواری دی دارنگی گند سی زن دی گند معاملات تی د یو گند سری د وجن ټول قوم او شرمېږي او داغی سشي خلق ولا پس پک نظر ګوري دنیا کې د ذلت او د رسوایی په نظر ولا ګوري هر مسلمان تدا حکم نه چرا جمع شي او هر سره خپل کلی کې خپل علاقه کې د بی دیني مخنیوي لري د یو جن هر سری د ځان نه بیکاره جوړ کړي عالم کې مؤمن بیکاره دي ایماندار او تپکار دي چې دا قران د دې حکم مطابق راجمشي او جرګیو کی بلبر د نیکو بارک چې دا خلق به معروفات او نیکو ته څنګه را بولو د تقوا بارک مشورو کی چې دا خلق د نارواو کارون نه څنګه ومنې کو وتق الله الذي ويري غيد الله غذاتنا الیه تحشرون چې دې الله تبا تا سورا جمع کول شي دا حکم دے ہر مسلمان تا پکار دی چې خپل قوم خپل حجرے والا خپل خاندان دی خبر تا آماده کی او راجم شی او اجتماعی طور سرا دا بر دا نیکو مشوریو کی دا نارواو نا دا منکول کوششو کی ورنکا عذاب الہی راشی نو بیا بگر یواز اغا خلق پکی نگرفتاری کی سوک چی نارواو نا جہز کارو نکی بلکہ آکم خلق چی چپ ناس دے سرد وسع و طاقتا آغای دا منکرات و مخنیوے نکی نو پدی بم دا اللہ عذاب رازی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال پیش کرے روایات و کراغنی مشکات شریف کی حدیث تے چہ دا ناروا و دا ناجائز کار کون کی مثال لاسلے لکا سمندری او جہاز وی او داغی چتو نئی داخکت چت والزی او بر چت نو براڑی خواغا بر چت والد دی پر اتلو رات لو او بوبان ناراض دی دی چی داغی طبیعتون توقت الجدا خزمون پتلو رات لو خف دی نو دی ارادو کچی مونگا زانتا پل دو بو انتظام کرو او اسباب او سامان راوا غسل او د جیاز او د کشتی د سوریکول کوشش کئی اوس کدا برنی کسان رانشی او د دیخ کتنو لاسو ننیسی نوی بجیاز سوری کی اغی که باو برا ننوزی نو کتا چتوالا که غر کیگی نو برا والا بچ کی دیرش دا امر بالمعروف او دا نهین المنکر دا سے مسئلہ دا دیو جنبازی علماء لکلی بعض مفسرین لکلی چی دیو قوم دا عذاب دا پارا اللہ جبریل علیہ السلام را لے گلے وی قتل پائے کیا سڑے پا عبادت لگیا دے منزونا تحجد و نوافل کئی نو جبریل علیہ السلام وی اللہ تا خود دی کلی دا حلاکولو دا تباکولو حکم کڑے دا خو پکڑیر لوی تقوادار دے وی دبانی ٹولو نمخ کروانکا منکرات و ناروا کارو نکی گی او د دپا زلکی د دپا طبیعت کے ایس قسم خفقان مرازی نو مسلمانی تشدانے چی تاموزو کو دنیا روانی گیا او تویدار چاک پلق پلق قبر دے نا اللہ دموز غنتے پتا دام فرض کری چی امر بالمعروف بکے دموز غنتے دربان دام فرض دی چی نا منکرات و مخنیوے بکے او دے دپارا بخپل وس او طاقت استعمالے اللہ ویلی دا گناہنو دا ظلم دا نافرمانی دا اللہ دا حبیب جرگی مکوئی او جرگیو کئی وتناجو بالبر والتقوی دا امر دے جرگیو مشوریو کئی دا نیکو کارونو والتقوی او دا پرزگاری دا کارونو والتقو اللہ اللذی ویرے گئی دا اللہ غزاتنا الیہ تحشرون چدی اللہ تبا تا سورا جمکولشن پکار دائی گو را بازی قومنو کستا سو دی قوم کی بازی علاقی قابل تعریف تھی حالتے بازی گندسی زنم نکڑی مخبل او قتل دا استا سو طور سفر دے پکی بازی درانم شران دی او غلط کاروشی با قائدہ اسے کئی آ خلق دیندار خلق دے تقوادار خلق دے ورک پلس و مشرانو کی دو درین دا اللہ نا یریدن کی نوئی بیاکار کی تا سو دا وارد دا حکم دے دا اللہ دا حکم دے دا اللہ رب العزت ہر سڑے خپل کلی کی دایو ترتیب جوڑ کرے بعضی سیزن خور دا خور سو گوئی جی بھائی ٹیوی وی سیار او دا شے ناروا رے پا دی خور مسلمان پوئی گی جواری شراب دمی گڑول ناروا کارونا پوڈر او گندا سیزن تختول مسلمانان پریشان کول دا خطول تا پتر چی ناروا دی پکار دا دے چی ہر کلی والدی دا پار راجمش ککلی کی دا سیو سڑے چاہا دا اللہ عذاب تا دعوت ورکی اور دا طول قوم دا تباکول و شرمول کوشش کی دے نور لپکار دی چی دا غسو کی مخنیوے ہوگی ورن دا خپل وسع و طاقت مناسب ار سڑے مکلف تے دا خپل وسع و طاقت مناسب ہر سڑے سڑے آغا مکلف تے اس فرمائی انما النجوا من الشیطان دا غلط جرگی و مشوری دا شیطان دا طرف ندی چاہا دا گناہ جرگرا دا ظلم دا زیادی جرگرا انما النجوا من الشیطان بیشک غلط جرگی دا شیطان دا طرف ندی چپاغی کی دا گناہ مشوری او دا غلط جرگی شیطان پا دی غلط خلق سد پارکی لیحزن الذین آمنو دے دا پارا چی غمجن کی حق کسان خفا کی حق کسان چی مومنان دے زکا چاکی چی ایمان وی نو دے اسلام او دے دین مقابلہ کی چکم جرگی او مشوری کی دے دزرل با تکلیف رس دے دزرل با پاغیبان درد رس نو دی غلط جرگو تا شیطان یعنی بعض افراد تیارائی داست دا پارا کئی لیحزن اللذین دے دا پارا چی خفا او غمجن کی حق کسان آمنو چی مومنان دی والله مومنانو ته وی خپل وس او طاقت استعمال کا، هر سړی په خپل وس باندې پړ دے. الله وی ولیس بدوار رحم شیان، ولیس بدوار رحم، او نشتا دے دی مومنانو تا فزرر رسول د دوی سره شیان سزر بر تکلیف، ولیس بدوار رحم، او ندی دی زرر رسون کی دی مومنانو تا شیان دسشی. یو کافر یهودی منافق یا یو بیدین مسلمان کده اسلام او د مسلمانانو مبارک کی غلطه جرګو کی، الله وی دته جرګه سه ضرر نشی رسوله الا باذن الله، که تکلیف رس یا به تقدیر کی لیکلی، او که تقدیر کی الله نی لیکلی او ذاتول خلق جرګی او مشورې کئ نو اسم نشی کوله. د حضور صلی الله علیه وسلم حفاظت الله کولو دمکی والو سور جرګی او مشورې وی شپا او ورځ د اسلام په مقابله کې غونډې کولې، لیکن ایس نقصان ان رسول ولیس بدوار رحم شیان، ولیس ند شیطان یا ندی دا غلط جرګی، بدوار رحم اے بدوار المؤمنین، دلیسا اغا فاعل یعنی دا اغی اغا اسم دیده کی محذوفو، ولیس شیطانو یا ولیس تناجی، ند شیطان او ندی دا غلط جرگی بدوار رحم، ضرر رسون کی مومنانو تشین ضربر الا بی اذن اللہ، مگر دا اللہ پا حکم کا اللہ سے تکلیف لکلی پا تقدیر کی نواب رسی الا بی اذن اللہ، دا اللہ پا ارادی دا اللہ پا مشیت بارے کا اللہ دا چا مرگ لکلی نو غلب مرگ رازی، دارنگی اللہ دا چاہ تکلیف لکلے غطب تکلیف رسی، وعلی اللہ پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون، بروسا او اعتماد دی کوی مومنان، وعلی اللہ پا اللہ بانے فلیتوکل المومنون، بروسا او اعتماد دی کوی مومنان. پکار دی مسلمانان دی آیاتونو تا عملی شکل ورکی، لکہ سرنگی موز روجا زکاة او حج دا اللہ حکم دے، ندا چی تیر شل چی غلط جرگہ بنکے غلط مشورہ بنکے، دا دربانی واجب و فرض دی چی غلط جرگہ و مشورہ بنکے، او بل طرف دا دربانی فرض دی چی دا نیکو او دا نارواو دا مخنیو دا پارا جرگی و مشورہ بکے. دا کوششو کئی خپل کلی کی گورا، یو بدر سرکینی دو بدر سرکینی، اصل کی دا اللہ عذاب دنیاوی و اخروی لبانا جوڑو لی، شل خلق دے پکلی کی اتا دعوتو چلولو، خلق دے سور سور خبرو دے پار گرزی، او گرزا اول او آیا چی مسلمانان یا قیامت منئی قبر منئی اخر دے علاقاو دی کلی کی سکی رادے چی دی دے پار لگ جماعت کی کین، او خپل قبر او خیرت مخلکو چی مونگو تاسو لسپا کار رے، نکو تاسر یو قسم کینی بستا دغا وستے خدا شے پری خنو گاڑی جبس یو زلیو کو پاتشو، ہر میاش کی دا سکول پکار دے، یو سڑے پکلی او پا محلبانی اگر جیئی تو ایجبائی مسلمان قبر منی کنا قیامت منی کنا اسلام دا دعوی اسلام دعوی کے کنکے پدی کلی او دے معاشرہ کسی کی اخیر دے دا پارس پکار دے، نکو شلو کی در سر یو کینی بلا میاش کی بدری کینی، دا یاد ساتی ورے اخلاص غاڑی دا اللہ مدد و نصرت رازی، یو سڑے دے پدی باننے کئی جیسم نکی گی دا دین پکار کی، او سرے زب نترنگئی دا اللہ مد دا اللہ وعدد چی دا دین دا کار سر دا اللہ رب العزت مدد تے، نو یو میاش کی بدر سر یو کینی بلکی ببلکینی رو رو انفرادی سرے دا ذہن جوڑائی، نو دا سی برو رو مرگری شی او دا اللہ مدد و نصرت برا شی او دا دی مخنیوے بوشی، ورنک دا غشان فحش کارو نوی دا غشان تیوی وی وی سیار وی جواری وی او دے کشران اڑوان دے دا مشران غلط کارو نہ کئی، آخر دا آئندہ دے کشران و معاشرہ چرو رسی دے دی بسان دا رکی او دے دے بسبا بیا سوک زموار وی دا اور چولے گی نو دا بیا ہر چاہ ترس کم مشر دے او کا کشر دے دا غطول وی ذت با پکی ختم شی دا اللہ عذاب با پرش دے دے کی حدیث پاک کی دام راغلی دی بخاری او مسلم شریف کی دا حدیث راغلی دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چ چه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا کنتم صلاتہ کله چ تاسو دری مرګری بعض علماء دا حدیث د سفر پورې خاص کړي او چا پکې د سفر او د حضر ذکر نه کړي دری مرګری دی په سفر روان دی یا دل تدری جدا ناس دی نو وی فلا یتناجی اسنان پټه پټه خبرې دی دا دوه نه کوي علاوه دا غدرېم نه ځکه هغه سره بل کې فکر جبای سکے په سفر روان وی لکه دا دواړه غزما د مرګ مشوره کوي دا حضور صلی الله علیه وسلم د معاشره آداب کولی چې درې کسان په سفر روان دی او زه کې درې ناس دی نو دوه دې پټي پټي خبرې نه کوي علاوه دا غدریم نه د مرګ لري کی ځکه دا غله خفقای او الله ویلی دی انما النجوا من الشیطان ليحزن الذين امنوا دا غلطی جرګی او مشورې د شیطان دی مؤمنان په خفقای او دا غره تجربه درې کسان که سفر یا حضر کی دو خبرې کوي دا یو اسی ځان له ملامت شي یره وای ما جوړ څه کیسه غنی نه چي دای سوې په شک شبهه کې واقع شي دارنګي روحلمانی دام لیکلی وای په دغه تناجی کې دام دا ځنه اوقاتو کې بازی پو خلق داسې کوي یعنی درې کسان ناس دي او دا دوخ مرګري داسې جبه کې خبرې شروع کی چې دا درېم پینه پوي ځنه وغدا سی وی چې بازی غریب ته صرف پختو ورزي ندری مرګری ا دو پورګو پنجابای کی خبره شوری دا بل وای جبای داسو ما دا قتل بندو بس جوړای کس کای خان دی را پورې ک غیبت کای دا د معاشری د آداب نه خلاف دی دا د معاشری د آداب نه خلاف دی نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې یو خو سفر کی دری مرګری دی او په خواب سفرونه پیدل اوس خو خواب خاص ورلای نو دی یو په سوسو کسان په بسونو کې ناشوی وخوا دا اللہ حبیب ویلی یو کس با سفر نکی بلکی دا سی سختی ویلی چی یواز سفر کولو والا یعنی العیاذ باللہ سے شید شیطان نے دوم شیطان دی او دری چی دینو دا سفر مرگری نو سفر چی پیدل ویلی نو دریو نکم مرگری دیسے نکی سفر دی نکی او چی دری والا سفر کئی نو دو با پٹ خبر نکی ترسوی چی دا دریم سی نی کڑے دے پاغی کے شامل کڑے نی دے شامل کرے نی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون پا اللہ بانے بروسا و اعتماد دے کوی مومنان نا اللہ بندگانو خپل وطن مو دے خپل ملک مو دے دیکی پکار دادی چدا مشوری ہوشی پا خبر والے دیکی اصل کی دا سیوی چی ہر مسلمان حق وی خباز علاقو دا خلق دا ترتیب وی چی اغی مسافر تا دا سڑی توپ پا نظر بانے نگوری نو خپل استاسو وطن دے خپل ملک دے دیکی پا خپل زائینو کی کی نئی پا دی باز ناروا کارونا چنی ملک کی تاسو پاغی بانے پوہی گئی او دی دا پارا محنتو کئی ورن پا دی آیات ممومل راشی کئی یو تنم تا کی ناس دے کسو در سندے کی نئی آوادے کی نئی پا اجراو جماعت کی وطن آجاو بالبر و تقوا دی بارک کی فکر من شا چی دا خلق بنے کو تسنگ را بللش دا ناروا و دا ظلم مخنیوے بسنگ کی نو آیات کریمی بانے عمل براشی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا قیل لکم کلچوے لشی تاسوتا تفسحو فی المجالس فراخوالو کئی پا مجلسنو کے ففسحو نو فراخوالو کوئی یفسح اللہ لکم اللہ با فراخوالو کی تاسوتا دین اگر عام مجالس دین مراد دی عام مجالس د دین تینا مراد دی یو مجلس تے د جمعہ رضا یا د قرآن درس کی گی یا بل سے تقریر و وعظ و نصیحت کی گی نو دا مسئلہ دا چی او سڑے پا کم زیکین آستو نو آغا دا زین پاسولو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ چلے دا پتہ لگے دلے ویچی دے مخ کے سب بانے سمیلاوی گی دمر خلق برا جمع شرے چلن بھی سب کے بنرات لنو خسنے بے چولے دارنگی اللہ دا اللہ ملائک دیخی صف یعنی صف کی چیخی طرف تسو کو لاغ دی دیل بانے رحمت را لی گی دعا گانے ورطا کئی ملائک اللہ پہ رحمت را لی گی او دانه چې تراغله مخ کی ابي هغه مخ کی چراغلي غریبانا رشي دي ته مخ کی ودري دا نه په هي علامه دا او وجد وي نزول لاياتي كريمه داوا داوا مسلم شتا چې جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایلو حديث ته وي ما ته دا عقل او علم وال نزدي ودري بعض پوها عالمان نے امام پسی ادریگی زکر امام تا کل ضرورت شی چی خلیفہ نیسی او دس مات شی بندہ کمزور ہے نو امی سڑے خونی شی خلیفہ کھولے نو پور خلق امام سردی نزدی ادریگی وجد نزول لایاتی کریمی دا و دا جمعی پر از یوزن نبی علیہ السلام صفہ کیوں او صفہ تن غنتزے ہو او دا اللہ دا حبیب ترتیب ہو چی اہل بدر والد مہاجرین دا انسوارونا د نور په مقابله کې راغی ډېر عزت وکول نو سبا دروازه صحابه کرام رالل او عادت نبی رسول الله دا چي ته ویډم به زه ورکول نبی سلام واچول په نبی رسول سلام سلام واچول په قوم باندې خو چا ورته فراخي و نه کزه ول پرینو نو دا آیات الله رولې ستا زید چې تر اغله ستا حق ده طاقت سو پاسید د ګنا خبره دا خو دا عمر ده چې مرګ له راشي زه ول پرې او چې تازه کولاو کلوغون ترا تنگ شوی نو دیده که گورا یفسا اللہ وعدہ کری یفسا حلاه لکم اللہ بتاسو لفراخ والے ہو کی علماء لکری کم زیکی یعنی دنیا کی رزق بڑیر شی دارنگی قبر بدے اللہ فراخ کی بعضی سینہ تنگ ای سینہ بدے اللہ فراخ کی او بعد علماء لکری چه پسوشی کت فراخی غواڑے اللہ بدر کی گورا یو شریعت یو حکم منلو بانے سمرا دروازے کلاوی چاہ لیکلی جدا فراخوال ایسے دے جنت کے بفراخی در کی رحمت کے بفراخی در کی قبرنے کے بفراخی در کی سینے بدر لفراخی کی تنگ سینہ میں او مصیبت تے کر سینہ بدلو ایک دارنگ رزق بدر تفراخ کی اب آج علماء لیکلی نچ سک استا خوخائی آگے کے با اللہ رب العزت فراخوال راول نمجالسو کی رونو تزے پر خدل پکار دی مجالسو کی زیب ری خدل پکار دی اے ایمان والو اذا قیل لکم کلچوو لشی تاسو تتفسحو فی المجالس کلاو والو کئی پا مجالسو کی ففسحو نفراخ والو کوئی یفسح اللہ لکم کلاو والو کی اللہ رب العزت تاسو تا اللہ رب العزت بتاسو تا کلاو والو کی اب آج علماء دام لکلی دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین عجیب شانو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی صحابہ کرام و بلنبی صفد جہاد تزان رسول او ہر یو بدا تمنا و چیز مخ کی شہید شم نو قبل براغ غلب زینور کو لجد شہادت کی مان اروان دی نشی نو اللہ دا آیات رو لے گلو چی خیر دے بلنم زیور کوا ستا پا نصیب کی که شہادت وی نو ستا دا شوق قابل تعریف دے خود ایرور تزی زیور کنو بازی لیکلیو آیاتی کریمہ دا قتال او دا شہادت دا شوق بارک نازل شوی چه بائی صحابہ کرام و وزان مخی کولو دا دنیا غی تفانیخ کاری دا او دا ہر صحابی رضی اللہ تعالی عنہ زڑو دا شہادت دا محبت نسو دا شہادت دا محبت نڈکو و اذا قیل انشوزو او کل چی در تولشی چی پورتا شئی فن شوزو نپورتا کی گئی او سد پارا پورتا شئی کدا اللہ حبیبی مسترا پورتا شئی نو مزلرا پورتا شئی کوئی چی شابی کتال او جہاد تا پورتا شئی نو غیلرا پورتا کی گئی کئی او بل تابداری او دین کار تیر او غختی نو را پورتا کی گئی و اذا قیلن شوزو فن شوزو او کلا چویلشی جی پورتا شئی نو را پورتا کی گئی گورا دا اللہ حکم چی را پورتا کی گئی تاسو دا طالبانو دا دی تحریک غیبتدا بکتلی چه ظلمون بکی دل زنانو بیزتائی بکی دی لوت مارو یو مسافر او دخپل وطن والا دمازیگر نفس گرده دی نشو ندانن چه امیر المومنی جوڑ کرده دی مدرسی نر آروانو چه وی قتل بعض زنانو بیزتی که دی مدرسی لی طالبان للارو چه دا دمر شهدا پسو شد نیوسو طالبان را پاسی دی دا غیوسو کسانو نتحرک شورو شو نن دا انداز دی دا اللہ من نگانو دا اللہ مدد رازی وچی یو مرد مجاہد میدان تروزی ننن بے یو مرگ رئی سباب بل مرگ رئی خو اخلاص پک شرط تے چاہے کی دنیاوی مقاصد نی دنیاوی جرمونا و مالونا و دولتونا غسطل نی یو سړی دی د الله د رضا د پاره دی وطن کې راپاسي ته ګوري چې د الله مدد او نصرت راځي کنه او دې د پاره دی مختلف نیکان خلق د ځان سره راوځي کی دا سه الله مدد راځي او ورو ورو سکی ورو ورو دین او جماعت جوړ شي صاحب کا بتا سو واقعا ورې دی قران کې تیر شوی الله تعریف کړي بادشاہ د ظلمونو کول شرک او کفر کړي نیو اصحاب کهف کی یو ولی راغ شوی قتل ناکار پی ظلم لگی دو دا ڈلے پری خوال تلری کے ناس بل راغ کے ناس تو تردی چی طول اصحاب کهف را جمع شو یو بل تدیر یل نشیوی لے داسی ظالم بادشاہ لے چی قتل بمکی بیا پک یو زرد اگر کوئی بھائی دا خلق ظلمو نا کئی شرکو نا کئی قبر پرستی او بوتل لگیا دی زمون استاد د دې خفقان او د جدا ناس سبب وي آیا تاسو دی او په ما خدا ظلم خنه لګي بلوي تمام خنه لګي ټول یو نزیه وي سبب ازو بادشاہ ته وای دین یو جماعت جوړ شو د الله مدد او نصرت راغ او کرامات ته سرګن شو و کسان به د ټولي دنیا مقابله کی سو کی لیکن الله دا غیغ اخلاص تکتل قران کی دا غی په نوم صورت ته اصحاب الکهف وہ کسان دی وہ کسان با بادشاہ سرے سکڑے رہے داغل کرامات ہی ذکر کری دائی خوب ہی ذکر کرے دائی درے سوا و نہ کالو دکی دلی ذکر کری دا پا دے چی بس خفو ظلم ناستو دا وہ کسانو نظریہ و زیشوے تک محنت کے نتاثر و پسونو خلق مرگریشی و شرط پا کے اخلاص او دا اللہ رب رزت رضا دا میں اگو رئی سر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو اذا تناجیتم کلچ تاسو جرگیو مشوری کوئی فلا تتناجو بالاسم نتاسو مشوری او جرگی مکوئی بالاسم دگنا والعدوان عد زیاتی ومعصیت الرسول او دنا فرمان اید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان والا تا حکم دے تی ایمان دعوی کے ندا سے جرگاو مشورہ کی بن کی نیچے کی دا شریعت خلاف خبر کی وَتَنَاجَوْ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى جرگیو مشوری کوئی دا نیکو دا پرزگارو دا کارونو بر نیکو ترابل التقوی دا نارواو دا بیدینی نخلق منکول وَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي اوری گئی دا اللہ غزاتنا الیہ تحشرون چی دغی اللہ تبتاسو جمع کول شئی انما النجوا من الشیطان بیشک غلط جرگی و مشوری من الشیطان داد شیطان دا طرف ندی لیحزن اللذین آمنو دید پارا چی خفا کی حق کسان آمنو چی مومنان دی غلطی جرگی دید پارا کئی چی مومنان خفا کی ولیسا او ندید شیطان او ندید جرگی بدوار رحم ضرر رسون کی دی مومنان تشیئن ضربر الا بی اذن اللہ مگر دا اللہ پا حکم و ارادے بانے وعلی اللہ پا اللہ بانے فلیتوکل المؤمنون بروسا اعتماد دے کوی مومنان اے ایمان والو اذا قیل لکن کلچو لشتا ستا تفسحو فی المجالس کلائیوالو کئی تاسو فی المجالس پہ مجلس نکے افسحو نکلائیوالک وی افسح اللہ لکم کلائیوالی بوکی اللہ رب العزت تاسو دپارا پرند دی آیات کریمہ سیسا مخ کی بیان شروع ہوا چدا رب العالمین دا علم دا دین دا مجالس دا پار آداب ذکر کئی اور فرمائی چیو سڑے مجلس کے ناسوی نبل برا پا رازی نے چیغا پاسی اور داغ پا غزیبان اخفل کینی بلکہ پکار دادے چی مسلمانان یوبل دا پارا مجلس کی فراقی ہوکی یوبل تزی پریزی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل کل چویلش لکم تاسوتا تفسحو قل اوالو کئی فی المجالس پا مجالسو کی فبسحو نقل اوال کوئی یفسح اللہ قل اوال بوکی اللہ لکم تاسوتا احادیثو کی دعیات کریمی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر کرو نبی علیہ السلام فرمائی یو دعا کر نبی علیہ السلام رحم اللہ رجلا یفسح لأخیہ وی رحم دی کی اللہ تا غسڑی بانی چی دے دخل رور دا پارا مجلس کی کلاوالے کے نا غسڑے دا اللہ دا حبیب کو دعا بانی رنگ کی گی سوک چی مجلس کی مسلمانانو تزیب لی دا جنی رضا دا علم مجلس دے زیتنگ دے نیورور مسلمان تزیور کر نبی علیہ السلام فرمائی لی رحم اللہ رجلن رحم دی کی اللہ پا سڑی یفسح لأخیہ چی دے کلاوی زید خپل رور دپارا دارنگ حدیث کتاب کی راغلی چی دا دا صحیحین و دا بخاری و مسلم شریف حدیث تے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے دوی فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ند پاسوی او سڑے بل سڑے دا غد زینا او بیادی پکی دے پخپلے کی نیدا ناروار یعنی او کسراغ بل ناس تے دے دیارو ند پاسے او چخپلے پکی دے کی نی او دا سے او کئی ولیکن تفسحو زی کلاو کئی مرگرو لزے اور کئی یو کس ببل دخپل زینا پاسینا دارنگی حدیث پاک کی دام راغلی دا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا یقیمن احدکم اخاہو خام خاندی پورت کئیو پتاسو کے رور پر ارد جمعی چھ دیکھ اخبل کینی واپس ہے لیکن ادو وی افسحو کلاوالے اوکے دا مسئلہ علماء ذکر کری کہ اسرے مخی ناس تے اوبل تزیب ریزی تخفل اخوابانے نو دا جائز اللہ مشامی ذکر کری زن وقت پولنگی صف کے والاڑے او یا مشر تزیب ریزی نو دا کار خیر دے او غیلی آیات کریمہ کی را دی ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصا دا مومنان صفت دے چھ نور پزان غرکی او دا امر خبر ادا چی پا مجلس کی او بل لداغد تعظیم دا پارو در دل او پراغی کے ناستل چی دے کی نمی نو دیکی دا علماء کرام و تفصیلو دیکی دا علماء کرام و تفصیلو علماء لیکنی کم خلقو چی دا عادت جوڑ کرے او دا خپل بے حرمتی و بے عزتی گنی چسو کو لپا نسی ندا من شعار العجم دا دا جمیان و عادت تے دا پا شریعت کے ناروار او دے دے دغی وعید بلان دراغلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے دی من احب ان یتمثل له الرجال قیاما فل یتبوأ مقعده من النار سوک چدا خوہر گڑی چی خلق دے دل ادرے گی او کسو گدرے گی نا دا اقبل بے حرمتی گڑی نو دے دے جہنم کی ذان لزے تیار گی دیکھیں لگر آبازی دنیاوی اکثر دا سکول والا ماسٹران بازی طالب علمانو لپدے سزاور کئی چو لو ندرے گی بازی مشر لکسو کن ندرے گی نا اقبل بے عزتی گڑی یا دا دے چی او مشر دا خبر خان نگڑی خطور تپاسی دی نو جواز قدر لشتا. حدیث پاک کراغلی پسننو کراغلی ترمیزی ابو داود شریف کی صحابہ اکرام وی لم یکن شیعن احب الیہم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو یوشے دیر محبوب صحابہ اکرام وطا دو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا وکان ایزا جا لا یقومون لہو. لیکن نبی علیہ السلام چی براغن و صحابہ اکرام بورتو دری دلنا لما یعلمون من کراہتی لذالک زکر صحابہ اکرام و تپتو چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر بدے کرے نو صحابہ اکرام با نبی علیہ السلام دا نپاسی دلنو بل سوک رے بل سوک دے چی آغتا تو دری گی او کد آغتا نیت نی چی مال دو دری گی او سوک دغشانو درے دل نباز فقہ اکرام داغی سکڑی جواز ورکڑے لکارا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکلا فیصلی تراتلو دی یہودیان مبارکی ناغ چکلا را ہے پس ورلی سور و زخمیمو نبی علیہ السلام قومو الہ سیدکو دیکھ پل سردار لمو پاسی نیور تپاسی دل نولماء لکلی کلے چوکتو نبی علیہ السلام چی دیر آروان دے حاکم بنی قریضہ بارکی نو مسلمانانو تے ادری گئی دادی دا پارا چی دا فیصلہ دا خلق پا ذہن کی راش چی دا فیصلہ دا پارا دا گلے او کچر دا عادت جور شی نفا انہو من شعار العجم دا دا عجم و طریقہ دا شینا لکمون پر دا رواز دا خلق پلے بی حرمتی و بیزتی گئی چی ورطو ندری گئی بلکہ بعض ناپوہان پر خلو کشران اللہ سزاور کئے خفکان ظاہرہی جتما تو دری دلینے نبیادہ بہرحال گناہ یو سڑے ببند مجلس نپاسینا ہاں مجلس دیور لکلاو ایدام ناروادی دو مرگری راغلیو دے علم پا مجلس کی دو جمعی پا رضی آپا درس کے ناس دی او یو سڑے راضیو پزور والا منس کی دی دا غیر اجازت نہ بغیر دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی لا یحل لرجل ندی حلال دیو سڑی دا پارا چی دے جدا وال راولی پا من دو دوو کی مگر رائی پا اجازت دو کسان ناس تی نو کائی اجازت کو دے دی من کی کیری ورن دے دا غیر دا جدا کولو کوشش دے نے کئی دا دا معاشرے آداب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو دے دا غمردہ چی باز پورا خلق تا مخ کی صف کے زیور کول پکار دی نبی علیہ السلام فرمائے لیو ما تا دیودری کی تاسو کی اغا دا اقل آو دا علم خاوندان ذکر دی خلق و تضرورت رازی. نبی علیہ السلام ابو مسعود رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام یمسہ منا کے بنا فی الصلاب نبی علیہ السلام زمونگ دا اگیب کو موسکی مسکولی وی بے برابر شئی او گورا رستو کی گئی مخکی کی گئی ما ورن رنو کی بمو اختلاف راش او دا دا اقل و دا علم خواندان لگمات نزدیو درے گئی چی دا ایمان دین زدکی او کل امام تا دا خلیفہ ضرورت وی نو امی سڑے پو خلیفہ کولے نشی امی سڑے خلیفہ کولے نشی بلکہ دا مسئلہ را کہ عالمان موجود وی او یو دا سی امی چاہ دا سرارو پا تلاوت کولے نشی طول تلاوت دا سے غلط دے چی پاغے کی خطا فاحش رازی نور پسید علماء و قاریہ نوز دا سرارو کی گی دا بگئی پا خبر بار نو دا سے پورا اس کسان دی پسف کی لنبے ادرے گی. او بیان اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لی نیغ ادرے گئی اختلاف مکوئی اگر صحابی چی دا حدیث ذکر کو وی فانتم اليوم اشد اختلافا ستا سنن دیر اختلاف دیولی صف مکو بھی او بعض امام چی وی مخل کو کسی احتمام پی بعض یونی کی خو ار سڑے دا بلن اللر والاڑ رہے او دا آغا پا منز کی دم رزیشتا چی بل پا کی ادرے دیش او کاغو والاڑ رہی دا سے خل کو بے اتفاقی اللہ پا منز کی راولی دشمنی طرف گنی راولی دا سب دا کو گے دو سر زڑکی کو گوالے را اختلاف پیدا کی اختلاف پیدا کی. نبی علیہ السلام چی وہ مشکولو ابو داؤد شریف روایت تے ویقیم الصفوف صفن درست کئی وحاذو بین المناکب اگے برابر کئی وصد الخلل دا منس کی کلاو زیو نبن کئی او کرونا ممخی کئی رستو کئی نبد مگنئی او مپریزئی دا زیو ند شیطان نپارا او گر بیوی نیزان کوئی کئی من وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ وی چاچ صف درست کو اللہ دے سر در رحمت معاملہ درست کی چاچ صف ران کو اللہ دے رحمت معاملہ دے نکت تیری کری حضور صلی اللہ علیہ وسلم من وصل صفا وصله اللہ ومن قطع صفا قطعه اللہ د دیو جنا کوشش دا پکار دے چې صف کی سڑے سو کی صف کی سڑے نے غوالے گئی نزدی نزدی دو دے گی دو امرکات نشی پاسی گو رکھولا چی ضرورت شیم کا مخی شیم دا سی مکودا جی خلق پنجو نا صف جوڑائی نا دا چاخ پی لوی دے چا وڑی نا پند برابر کرنے چاخ پی با لوی آبا مخی دے چا بوڑی نا بروسی تو پند لوگ ہو رہا چی زما دا بل رول مسلمان سر پند برابر دی کنا زما اوگت سر نیغ داو کنا اکثر رنبی سب کی منگا نیخ شو دارنگی کوششو کئی چی دا سی جو خدرے دے دو چی دا شیطان پا منز کرا نشی شیطان دا ویلو کی چیلی دا بچی پا شکل کی دا سب پا منز کی زیرا دے اور دا آغل اپنو رات لو دائی جیویا نموز موزی نی اتفاق اتفاق کی بلکہ اختلاف پیدا شی دیم رکاب درم سلورم لچی پورتکی نوم زان لو گورا چی ما خو سب ران کرنے نی مخی شوی رستو شوی خنیم دا سب احتمام پکار رہے د سب سره اهتمام پکار دے دین د مجلس آداب دادی چراله مجلس لا نو کومک کی کولاو دے د نوراشه ورنه طریقه دار چې کمزه کولاو دے د ولتکیرا حدیث پاک کراغلی او د علم د قران د مجلس نتیخ تم نه پکار هغه خلق ل جزال ل دیندار او یو د قران د درسونو نتیخ تکای سمر لوی وبال لې د پا حدیث کراغلی یو درې کسان رال نبی رسول ناس نو یو راغه نو د کسانو په منځ کې زیو مندو نو رادن نشو کې ناس او بل کسو قتل چې منځ کې زیو نشو نو ټول نو رستو کې ناس او هغه درې مړو پرواو نه کجرا څوک ناس ته او سوې لاړو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام ته وی الا انبئکم بخبر الثلاثه د دې درو کسانو حال درته نو ام چې راغله وی ارچ دا یو دی فآوا الى الله فآواه الله د زیور کو نه ټکانه او دیو نو الله به جنت کی زیور هر چې دا دیم نه دل حیا ورل چې زبس د خلکو په منځ کې زم نو اخر کې کی ناستو نو الله به د حیا او کی نه ګناهونه ور سماف اگر چې غدریم نه مخ واړو له داسې مبارک مجلس نا نو الله دا غنه مخ واړو چې ستا ضرورت نشته الله وې زمام ضرورت نشته دا د مجلس آداب دی چې ذکر کوي فرمایي یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو او کله راسی وی ګوره د باز خلکو د عادت وی ګوره ناس بای نو د علم په مجلس کې ناس ته د جمعه پر ناس ته قبل لوځه څنګه یو کوکی نیو د په زړه باندې یو پریشانی راشي دا مستقل آیات ته پدې با الا عمل راضی چې ترور لزه ورکی او په فرا حضرې ورکی په فرا حضرې باندې ورکی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو اذا قيل لكم كل كتاب لوريشي تفسحوا في المجالس قل اولوا كيف مجالسك مرغرو لا مسلمانان لذي فريزي ففسحوا نقل اولوا كوي يفسح الله لكم قل اولوا كي الله تاسوتا او قرن در لذي رقم زي كي بو كي زلب دي قلاو كي رزق بدر الله فراخ كي قبر بفراخ كي جنت بفراخ كي او سچ تو غواړې ارس بدر لفراخ کی چې ته په مجلس کې زیور کې وایدا قیلن شذو کله چې ویل شي چې پورته شهید پاره د قتال یا پورته شهید پاره د مز یا د بل یو دینی کار فن شذو نو پورته کیږي دا الله د حبیب او د الله حکم منای چې د دین د کوم خبره تقاضا را نو دا غین انکار مکوا مخماړوا کده جهاد ضرورت ته جهاد لزا کده مز وقت مز لرازا کده تعلیم تعلم وقت لغی ترازا یرفع اللہ الذین پور تبکی اللہ اکسان آمنو منکم چی اغی ایمان روڑے دیتا سنا مومنان با اللہ پور تکی دنیا کی بے پور تکی اخیرت کی بے پور تکی والذین آواغ کسان بپورت کی اوت العلم چا غیل ورکڑ شوی دے علم شرعی دا شریعت علم مراد دے دنیاوی علوم ندی مراد دا بپورت کی اللہ درجات پا درجو کی علماء لیکنی ویک دا اہل علم او دا قرآن و سنت دا عالمان دا پار بالفضیلت نوی نو دا یو آیات کریمہ ای دا پار کافی دے او رسول مبارک دی اغا خلق چی قرآن زکی دین زکی دغه د علم طالبات قرآن زکی دین زکی دیر پارا خپل اوقات فارغ کری دی چی قرآن زکی نو دیر پارا دا آیات کریمہ دا دیر لوی بشارت دے پور تبکی اللہ اغا کسان آمنو منکم چی ایمان روڑ تا سنا والذین آواغ کسان اوت العلم چی غیل ورکڑ شوید علم درجات پا درجو یعنی او طرف تیو سرے مسلمان مومنم دے و عالمم دے قرآن و سنت بل طرف تیو سرے مومن مسلمان دے خود قرآن و سنت علم نشتا نو دغا مومن او دا علم خاون با اللہ پا درجو کی پورت کی و سور درجی دا غیر اس تو انشاءاللہ ذکر کرو حدیث پاک کی راغلی دا ترمیزی شریف دا ابو داود او دا مسند داریمی حدیث تے دا ابو دردار رضی اللہ تعالی عنہونا دوی فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی دی فضل العالم علی العابد کا فضل القمر لیلت البدر علی سائر الكواکب غروال دا عالم پا عابد بانے عابد آگا چالوئی چی علم نشتا دیر دیر نفلو نہ کئی تحجد کئی تلاوت کئی ذکر و اذکار کئی دیر عبادت کئی خو علم دا قرآن و سنت ورسر نشتا بل طرف تا عالم نے نغڑیر عبادتون و ذکرون تا ندسم خو پا علم کے مشغول لے نغروال دا عالم دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وی پا عابد عبادت کون کی بانے دا سے دے کا فضل القمر لیلت البدر لکا غوروال دا سپگمئی پا شپید سوار لسمی پا دے نور طول سطور وانے ذکر او سر عبادت کئی نداغ فائدہ زان ترسی دا عالم خیر طول عالم ترسی دا عالم خیر طول عالم ترسی یو سر دیر عبادت کون کے دے نداغ دا عبادت سر زان ترسی او دی او عالم خیر اغا طول دنیا ترسی دارنگ حدیث دا مسند دارینی کی راغلی او دا داغ خلق دا پارا دیر الوی درجہ دا چی دے تر مرگا کا عالم ندے نو دے قرآن دا علماء نزدکی دن زکی او دا دیوری چی تر مرگا بدا وزیفہ نپریزم نبی علیہ السلام فرمائی دی من جاہ الموت وہو یطلب العلم چال چی مرگ راغے دے علم طلب کئی دا طالبان چی دے وطن نروتی دے ان طلبائی دا کم مسلمانان چی جماعت ترازی دام پا طلب دے علم کی سوک چی ورطا مرگ راغے دے علم طلبائی او صد پارے طلبائی لیحی به الاسلام چی اسلام پی جون لے کی او اغا طریقی دے اسلام چی خلقو نختمی شوی اغا پزان او پا خلقو کراولی مدا سے حال کے مرگ راغ فبینہو و بین النبیین درجہ ددا سے سریو دے پیغمبرانو پا منز کی یو درجہ فرق غردہ مخوخن چی طول مردہ پزان لازم کئی چی تر مرگ با زد علم مجلس نپرید قرآن بزدکو دن بزدکو دین بزدکوم اگر دا دا عمل درجہ دا علم نرست دا چیتا علم دکنو عمل بوکی دا وعظ نسیت تقریر موز روجا زکاة دا طول عمال لی دا دین مخ کی علم پکار رہے دا دین مخ کی سشیر علم پکار رہے دارنگ نبی علیہ السلام فرمائی لی بین العالم والعابد مئت درجہ دا عالم او دیو عبادت کون کی چغسر علم دا قرآن و سنت نشتا دا دی پا منس کی سل درجی فرق دے بین کل درجتین حضر الجواد المزمر سبعین سنا دی یو درجی پا منس کی دمر فرق دے چی یو تیز رفتار تازی اس او یا کال مندو یو درجی دمر او یا کال چی تیز رفتار مزمر آغا اس لوی چی مندی لتیار کرے او اغیتا پختو کی تازی ہوئی دا منڈ اس دے نو اویا کال چی یو اس منڈ ہوئی دمر با یو یو درجی او سل درجی دا سی صاحب تا من دا عابد او دا عالم کس دے دمر فرق دے دارنگی حدیث کی راغلی امام قرطبی اور روح المانی دلتا ذکر کرے وی پرز دا قیامت شفاعت با دیر خلق کئی خدری پکی خصوصا ذکر کری یشفع یوم القیامت ثلاثا الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء پرز دا قیامت بشفاعت کئی دری قسم مخلوق انبیاء علیہ السلام دا انبیاء علیہ السلام پس علماء دا علماء پس شہداء دا شہداء نے دا علماء حق اور